bangsa Indo. Nyawa mesti bakal oncah sakoroko. Amal kang dikumpulke kanggo sangu. Dudu bondo lan derajat kang iso nyelametke awakmu. Yen nyawa wis ucul sakoroko, wis ra ono maneh sing iso nulungi. Kejaba amal kang digawa lan dilakoni. Terus dicuri nganggo lengo slimpi, digotong dilebokke kerondo. Yen mencoba nyebut kuwi bandoso, lalu mangsani yen iso urip mesti iso mati. Nek kakean mabuk innalillahi.